السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 627 سلسلہ وار استخارے کے بارے میں یہ سبق ہے پہلے دیر حدیث سن لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خاب من استخار وما ندم من استشار کہ جو آدمی استخارہ کرتا ہے کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا اور جو آدمی مشورہ کرتا ہے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا اس لیے اپنے ہر معاملات میں استخارے کا اہتمام کیجئے اور ایک اور اہم بات کہ استخارہ آج کل عام طور سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور کہتے ہیں مولوی صاحب فلا زمین خریدنی ہے ذرا استخارہ کر دیجئے آپ میری بیٹی کا نکاح کرنا ہے استخارہ کر دیجئے مجھے شادی کرنی ہے استخارہ کر دیجئے تو میں ان کو جواب دیتا ہوں بھائی جس کو نکاح کرنا ہو وہ استخارہ کرے جسے زمین خریدنی ہو وہ استخارہ کرے ہم تو یہ دعا کریں گے کہ آپ کے لیے اگر خیر ہو تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے مقدر فرمائے اور اگر آپ کے لیے شر ہو تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے یہ خیال رکھنا استخارہ دوسروں سے نہیں کروایا جاتا خود آدمی استخارہ کرے ہاں ایک بات کی گنجائش ہے کہ ماں باپ اپنی بچی کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں بیٹا بڑا ہوا کہیں مانگا ڈالا تو بیٹا بھی کرے ماں باپ کا اختیار ہے کہ وہ کرے کہ ہمارے گھر میں یہ بہو لانے والے ہیں یا گھر میں جو ہے فلاں کو داماد بنانا ہے تو مناسب ہے کہ نہیں استخارہ کرے تیسری ایک اہم بات کہ استخارے کے سلسلے میں جو حدیث میں باتیں آئی ہیں وہی مقدم رکھیے کئی لوگ کئی نئی نئی چیزیں بتاتے ہیں وہ علماء کا تجربہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں جب ہمارے پاس سونا موجود ہے تو لوہا کیوں اختیار کریں ہمارے پاس جب بخاری شریف کی روایت موجود ہے تو ادھر ادھر کی چیزوں میں آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے پھر ایک اہم بات اور سن لیجئے استخارے کے سلسلے میں جو لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ سمجھتے ہیں خواب آئے گا یا خواب کے اندر جو ہے میں اس سے بات کروں گی وہ پتہ چلے گا یا میں اس سے شادی کر رہی ہوں یہ پتہ چلے گا ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھار خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ رہبری کرتے ہیں اور کبھی کبھار کوئی خواب نہیں آتا لیکن دل کے رجحان کی طرف اللہ تعالیٰ دل کا رجحان کرتے ہیں اس طرف کہ دل مائل ہوتا ہے اس طرف لیکن ایک شرط ہے جو زمین آپ کو خریدنی ہے یا جس لڑکی سے نکاح کرنا ہے یا جس لڑکے سے نکاح کرنا ہے پہلے اس کی محبت دل سے نکال دیجئے اس کا خیال نکال دیجئے اگر اس کا خیال دل و دماغ میں ہوگا تو خواب میں وہی زمین آوے گی خواب میں وہی لڑکی آوے گی خواب میں وہی لڑکا آوے گا یہ خیال رکھنا پہلے نکال دیجئے اپنے دل و دماغ سے اور معاملہ صرف اللہ کو سونپیے اللہ کو سونپیے تو پھر جو خیر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اندر مقدر فرمائے گا شر ہوگا اللہ تعالیٰ خود بچا لے گا بعض مرتبہ نہ خواب آتا ہے نہ دل کا رجحان ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں چل سکتا میں کیا کروں کیا کروں آپ مستقل جو ہے استخارہ کرتے رہیں دو دن تین دن چار دن اب روزانہ اگر نماز نہیں پڑھ سکتے کوئی حرج کی بات نہیں مختصر دعا بھی آتی ہے استخارے کی اللہم اخر لی واختر لی ودبر لی امری فإنی لا احسن التدبیر یہ بھی بات صحابہ سے منقول ہے کہ اگر مختصر معاملہ ہوتا تو فوراً یہ دعا پڑھ لیتے اسے مختصر استخارے کی دعا کہتے ہیں یہ بھی اگر نہ آوے تو ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ہر نماز کے بعد اپنے معاملات کو اللہ کو سونپ دیا کرو ہر نماز کے بعد اتنا جملہ کہہ دو اے اللہ میرے جتنے معاملات ہیں تو جو خیر ہو اس طرح مجھے لے چل شر ہو تو مجھے اس سے بچا لے یہ بھی ایک قسم کا استخارہ ہو جاتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ روزانہ اپنے معاملات کو اللہ کو سونپو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خیر ہی کی طرف لے جائے گا, شر سے اللہ تعالیٰ بچائے گا. یہ یاد رکھنا. اس لیے کبھی کبھار جو ہے, اب میرے پاس وقت نہیں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو پہلے حضرت عائشہ کی منگنی کسی اور جگہ ہو چکی تھی. صدیق اکبر نے کسی اور جگہ حضرت عائشہ کی منگنی کی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حضرت ابو بکر کے ذہن میں تھا بھی نہیں. صدیق اکبر وہاں گئے شادی کی تاریخ لینے کے لیے, کتابوں میں لکھا ہے کہ چلو بھی اب بچی کا نکاح کی تاریخ لینے کے لیے, کہ بچی بڑی ہو رہی ہے, بھی تمہارے لڑکے کے ساتھ بات طے ہوئی تھی. بس وہاں جب گئے تو گھر والوں نے کہا کہ ہمیں تو ایسا پتا چلا ہے کہ عائشہ جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے, ہمیں ایسا پتا چلا ہے کہ عائشہ جو ہے وہ تو محمد کے دین پہ چل رہی ہے. صدیق اکبر وہی سے اٹھ کر آ گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا. اس قسم کے بہت قصے حدیثوں کے اندر آتے ہیں, لیکن وقت کی کمی کی بنا پر بیان نہیں کر سکتا. میں نے بیانوں میں کئی مرتبہ کہے ہوئے ہیں, وہ یوٹیوب پر آ رہے ہوں گے, وہاں دیکھ لینا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ استخارے کی مستقل دعا پڑھتے رہیں, لمبی دعا یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھتے رہیں, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. حدیث شریف میں آتا ہے جو دعا پڑھتا رہے گا کبھی بھی وہ نامراد نہیں ہوگا, ناکام نہیں ہوگا, کبھی حالات میں نہیں آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی ہمارے معاملات ہو, جو خیر ہو اللہ تعالیٰ اس طرح مقدر کرے, اور شر ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیکھیے لا الہ الا اللہ سیدھا عرش تک پہنچ گیا میرا, میں نے پڑھا پہنچ گیا, یقین ہے مجھے. اور اللہ اکبر پڑھا, آسمان اور زمین کے درمیان حصہ اجر و نور سے بھر گیا. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.